krijgt een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Rob Trip. Dus die wateroverlast in Dubai, die zouden ze daar zelf veroorzaakt hebben met vliegtuigjes. Ik vraag dit namens een vriend, maar zou het omgekeerde hier bij ons ook kunnen? In ieder geval ietsje minder regen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Over een opzienbarende uitspraak van de rechter. Twee online gokbedrijven moeten gokkers tonnen gaan terugbetalen. Kan die uitspraak ook wat gaan betekenen voor al die andere gokkers die heel veel hebben verloren? African Parks heet de organisatie die meer dan 20 vaak enorme natuurparken in Afrika beheert. De ondertitel van een boek dat daarover deze week verschijnt is het ontluisterende verhaal van een club witte weldoeners in Afrika. Daar gaan we het over hebben straks. En de Rwanda-deal is vanavond weer terugverwezen door het Hogerhuis. Maandag gaan ze daar nu over stemmen. Zien andere Europese landen ook wat in die aanpak om asielzoekers in Afrika hun asielprocedure te laten afwachten? De nieuwe bioscoopfilm over Amy Winehouse, die regen in Dubai en wat er eigenlijk klopt van dat verhaal, van zelf regen maken, dat hoort u allemaal. Maar om te beginnen natuurlijk eerst het nieuws van deze dag. Woensdag 17 april. Het gaat niet goed aan het front in Oekraïne vanwege tekorten bij het leger. En vandaar deze dringende oproep van NAVO-chef Stoltenberg. My message is clear. Send more to Ukraine. Stuur alles wat je kunt missen, zegt Stoltenberg. Maar of Nederland ook meer kan leveren, is nog maar de vraag. Natuurlijk gaan ook wij opnieuw kijken, maar ik ga er nu geen verwachtingen over wekken, omdat het beperkte aantallen zijn en we al het nodige doen. Defensiespecialist Mart de Kruif verwacht dat de Russen eind mei een offensief beginnen en dat het Oekraïense leger dan direct terug zal slaan. Wat een hele hectische, bloedige zomer. Ik kan het niet mooier maken. Patiënten van de commerciële huisartsenketen Comet lopen grote veiligheidsrisico's. De huisartspraktijken zijn vaak onbereikbaar. Ze hebben geprobeerd te bellen, maar ze namen niet op. Nee. Of bovendien kreeg deze man medicijnen voor zijn rugpijn zonder dat hij door een arts was onderzocht. Dus ja, dat vind ik ook een beetje voor mij makkelijk, maar ik vind het niet kunnen. Comet is vaker door de inspectie gezondheidszorg op de vingers getikt, zonder resultaat. Ze hebben dat iedere keer toegezegd en iedere keer blijkt helaas dat het niet voldoende is gelukt. Dus nu zeggen we, nou is het afgelopen. Een emotioneel betoog vanochtend in de rechtbank in Assen. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken, of liever nog te niet doen. Deze spijtbetuiging kwam van de verdachte van de moord op een echtpaar in het Drentse dorp Wijteveen. Volgens zijn advocaat handelde Richard K. in een opwelling. Omdat hij echt dacht dat hem en of zijn gezin wat zou gaan overkomen. Het OM gaat niet mee in dit verhaal. K. zou heel planmatig te werk zijn gegaan. Hij heeft ook de camera's bij zijn woning uitgeschakeld. Hij heeft enige tijd staan wachten. En toen hij de vrouw eenmaal zag, heeft hij haar klem gereden, is op de auto afgelopen en ogenschijnlijk zonder aarzelen heeft hij haar ook neergeschoten. En vanaf vandaag mocht het van de Europese Unie kweekvlees proeven. En dat deed een geselecteerd gezelschap. Onder wie chefkok Blauw. En hij is enthousiast. Ja, echt heel mooi. Het is echt, je hebt gewoon het gevoel dat je een heel mooi ambachtelijk worstje aan het eten bent. En dan nog iets opmerkelijks. Twee vrouwen in de noordelijke Amerikaanse staat Montana moesten even knipperen met hun ogen. Voor hun auto stak ineens een olifant de weg over. Het dier was ontsnapt uit een circus, maar dat wisten de vrouwen niet. Fucking elephant walking down the road. Oh my god. Oh shit. Where are you going first? Dit was Nieuws Vandaag in de media. And he's gone. En dit is nieuws in de krant van morgen. Dorold Megens. In de afgelopen 9 jaar zijn in Nederland zeker 172 mensen overleden door het gebruik van het zelfdodingspoeder Middel X. Dat staat morgen op de voorpagina van NRC. Bij 70% is een psychiatrische voorgeschiedenis geregistreerd. Blijkt uit onderzoek door de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Niet eerder werd het aantal sterfgevallen met middel X in kaart gebracht. Verder blijkt de groep niet alleen te bestaan uit ouderen die een weloverwogen keuze maken. De gemiddelde leeftijd van mensen die hun leven beëindigen met dit middel is 59. Morgen gaat in Arnhem de grote rechtszaak verder tegen 7 leden en oud-bestuurders van corporatie Laatste Wil. Zij staan terecht op verdenking van het vormen van een samenwerkingsverband met hulp bij zelfdoding als doel. Tuincentra en kwekerijen in het Verenigd Koninkrijk slaan massaal planten in met het oog op grenscontroles die vanwege Brexit volgende maand strenger worden. De branchevereniging voor Britse tuincentra zag de bestellingen in Europa fors toenemen. De Volkskrant schrijft erover. De strengere douanecontroles maken deel uit van een breder pakket maatregelen. Die gaan gelden voor producten die van de EU naar het VK gaan. De Britse tuincentra zijn bang dat hun spullen vast komen te staan aan de grens. En dat is vooral voor jonge planten funest. Ook de Nederlandse bloemenkwekers maken zich er zorgen over. Niet alleen de Britten, maar de hele keten gaat hier last van hebben, zegt de VGB, de Club van Nederlandse Bloemkwekers. Voor Nederland is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt. Vorig jaar was de jaaromzet 900 miljoen euro. De onderwijsinspectie kwam vandaag met zorgelijk nieuws. Het gaat nog steeds niet best met het reken- en taalonderwijs op de basisschool. Toch zijn er scholen die het weer beter doen, zoals de Tourmalijn in Lelystad, waar de Telegraaf ging kijken. Ook wij hebben hier geworsteld. 4 jaar geleden was het een chaos, zegt directeur Ernst Meijer. Kinderen hadden te weinig basisvaardigheden. En toen is ervoor gekozen om niet langer de lat te verlagen, maar om leerlingen juist meer uit te dagen. Geen poespas meer, zegt Meijer. Kinderen moeten eerst maar eens fatsoenlijk leren lezen en rekenen. En dus werd de BIEB flink uitgebreid, kwamen er nieuwe leermiddelen en kennelijk heeft dat gewerkt. De school staat al een tijdje niet meer onder inspectietoezicht, heeft de zaken weer op de rit. Een kroketje uit de muur, hier vinden we dat heel normaal, maar voor Frankrijk is het een cultuurschok. Wat voor Nederlands-Franse Bastien Pieter Avé begon als een grap, is nu inmiddels uitgelopen op serieuze business. Dat vertelt hij in het AD. De 25-jarige ondernemer runt sinds 10 maanden in Bordeaux een snackbar met een automatiek. We mikten op een omzet van 300.000 euro, maar inmiddels zitten we al op het dubbele, zegt hij. Het blijft wel Frankrijk, dus het heet geen kroket, maar het is een typisch Nederlandse snack van vlees of groente, gerold in paneermeel en gebakken tot die goudkleurig en knapperig is. Oftewel streetfood Hollandaise. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I feel the same way. Still Love van Jack Jarrett. Twee online gokbedrijven moeten gokkers uit Almelo en Staphorst tonnen aan verloren inzet terugbetalen. Het gokken was illegaal omdat de bedrijven geen vergunning hadden toen dat gebeurde. Het is voor het eerst dat de rechter oordeelt dat een illegaal online casino de volledige inzet moet terugbetalen. Wat kan dat gaan betekenen voor bijvoorbeeld ook andere gedupeerden? Benzi Loonstein is advocaat van deze twee gokkers waar het nu om gaat. Goedenavond, meneer Loonstein. Goedenavond. Even om een idee te krijgen over wat voor bedragen hebben het die deze cliënten van nu verloren hebben op deze illegale goksites. Dat ging in beide gevallen rond de 2 ton. De ene wat meer en de ander net wat minder dan 2 ton. Ja, enorme bedragen dus. Ja, dat kan je wel zeggen. En hadden zij zelf geen idee dat ze dat verloren op illegale gokwebsites? Nee, dat idee hadden ze niet. Die websites die zien er heel professioneel uit. Vaak ook Nederlands sprekende medewerkers waar ze contact mee hadden. Dus die hebben geen idee gehad. En dat geldt eigenlijk voor 99% van de mensen dat zij bij een illegale website deelnamen. Ja, die vraag die ik net opwierp. Hè, zou dit wat kunnen gaan betekenen voor andere mensen die op deze manier ook veel geld misschien hebben verloren? Ja, in principe wel. De vraag die voor ligt, die is in alle gevallen hetzelfde. Voor 1 oktober 2021 was er geen bedrijf dat wel een vergunning had. Want dat kon simpelweg niet voor online casino's. Dus ieder bedrijf wat voor die periode, eigenlijk vanaf het begin van het ontstaan van het internet, kansspelen aanbood online aan consumenten in Nederland, deed dat illegaal. En de rechtsvraag, zoals we dat dan noemen, mag dat en zo nee, wat is het gevolg? Die is in iedere zaak hetzelfde. Ja, dus dat kan grote gevolgen gaan hebben dus. Ja, dat kan hele grote gevolgen hebben, want het gaat om hele grote bedragen als je die hele periode neemt van ruim 20 jaar... en alle inzetten die gedaan zijn door Nederlanders in die periode, dan gaat het om hele grote bedragen. Want zijn die twee mensen die u vertegenwoordigt, zijn dat uitzonderingen? Mensen die echt zo'n schuld hebben van 2 ton? Helaas niet. Nee, ik moet zeggen, de bedragen variëren. Dus er zijn natuurlijk ook mensen bij die in een paar jaar een paar duizend euro of een paar honderd euro hebben gespeeld. Sommige mensen houden het in die zin goed onder controle. Maar nee, 1 ton of 2 ton, dat is niet een uitzonderlijk hoog bedrag. Ja, het is natuurlijk ontzettend veel geld voor wat dan een spelletje moet zijn. Ja. Maar het is niet uitzonderlijk in de zin dat ik dit maar 2 keer zie. Dit gebeurt helaas aan de orde. Het is aan de orde van de dag. En is dat een taboe? Kan je dat zo noemen? Praten mensen daar heel erg moeilijk over als ze eenmaal zo in de schulden zitten met dit als oorzaak? Ja. Ja, zeker. De stap is ook heel, heel groot om te zetten. We merken zelfs naar de advocaat. Ik ben dan advocaat van die mensen. En uiteraard alles wat aan mij wordt verteld valt onder geheimhouding. Zelfs dan vinden mensen het nog moeilijk. Maar de nodige informatie krijgen we toch. Maar ja, dan hoor je altijd hetzelfde verhaal. Ja, ik wilde het niet aan mijn partner vertellen. Ik durfde het niet aan mijn ouders te vertellen. Niet aan mijn werkgever. En ja, daar rust een groot taboe op. En wat ziet u voor zich? Worden dat dan allemaal individuele rechtszaken? Of kunnen mensen zich gaan bundelen? Wat zou er kunnen gaan gebeuren? Beide. Dus inderdaad, je kan gewoon als individu die zaak starten. En dat is wat er op dit moment vooral gebeurt. Maar in Nederland hebben we ook de mogelijkheid om een massaclaim te starten. Als je allemaal dezelfde soort claim, dezelfde soort vordering hebt, dan kan je in een groep samenvormen. En ja, de verwachting is dat hier ook wel gaat gebeuren. Daar zijn we ook mee bezig. Ja, wat verwacht u dat deze bedrijven gaan doen? Gaan ze zich neerleggen bij deze uitspraak van de rechter? Of zullen ze in beroep gaan? Ja, ik denk wel dat ze in beroep gaan. Dat is min of meer ook aangekondigd. Vandaag waren er ook weer zittingen bij de rechtbank Amsterdam. Toen werd dat tussen neus en lippen door ook wel aangegeven. Dus dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Ja. Zijn er veel bedrijven die actief zijn zonder vergunning? Nu, na 1 oktober 2021, dus toen is het gelegaliseerd door de overheid. Hè? De regel kan spelen zonder vergunning mag niet. Die bestaat al heel lang, al sinds meer dan 50 jaar. Maar het online kansspelen, daar kan je sinds 1 oktober 2021 een vergunning voor krijgen. Dat is ook de periode dat al die reclames kwamen. Hè? Nou, niemand kon eromheen. Dat was op straat overal te zien. Maar zijn er geen bedrijven die zich daar niet aan houden? Dus ja, er zijn nog steeds bedrijven die zich daar niet aan houden. Maar het gaat nu met name om de periode ervoor. Maar inderdaad, de bedrijven die dat nu nog steeds illegaal doen, daar geldt dit ook voor. Ja. Zeg, veel van die online internetbedrijven zijn gevestigd op Malta. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is de million dollar question. Zij zeggen zelf, ja, een voordelig belastingparadijs eigenlijk. We hoeven daar minder belasting te betalen. Maar ja, de stelling is ook wel van deze zijde dat op Malta het wat minder nauw genomen wordt met de zorgplicht die we in Nederland heel hoog hebben. Maar of daar in Malta heel veel toezicht op is, dat wordt betwijfeld. Ja. Zijn wij in Nederland nou het eerste land waar online gokbedrijven verliezen moeten gaan terugbetalen? Nee. We hebben buurlanden, Duitsland en iets verder weg Oostenrijk. Die hebben een soortgelijke proces doorlopen waar het gaat om het vergunnen. Hè. Daar was het ook heel lang verboden. In Duitsland was het een paar maanden eerder dan in Nederland toegestaan met vergunning. Daar zijn die zaken al een paar jaar aan de orde van de dag. En daar heeft de Duitse en de Oostenrijkse rechter hetzelfde geoordeeld dat er moet worden terugbetaald. Ja, u zei net al van het zit er dik in natuurlijk dat deze bedrijven in hoger beroep gaan. Dit zijn hele grote bedrijven, denk ik, hè? Met heel veel geld achter zich. Ja. Dat klopt. Het zijn miljardenbedrijven. De grootste die zijn internationaal overal bekend. Zullen ze hun schouders ophalen hier uiteindelijk over? Of denken ze toch van dit wordt toch iets waar we heel erg voor op moeten gaan letten? Nou ja, goed. Casino's die willen natuurlijk alleen maar winnen. Op zich wil ieder bedrijf dat, maar zeker casino gaat het daarom. Maar ze zullen niet hun schouders ophalen. Maar ik denk wel dat ze het kunnen betalen, want ze hebben voldoende geld. Oké. Meneer Loonstein, dank u wel. Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter om geld terug te laten betalen door bedrijven bij wie mensen heel veel in de schulden zijn komen te staan in de periode dat ze een vergunning hadden moeten hebben. Brengt ons bij iets heel anders. African Parks. Ik weet niet of die naam u meteen iets zegt, maar het is een enorme organisatie. Beheert in Afrika meer dan 20 natuurgebieden. Miljardair Paul Ventener van Vlissingen, inmiddels overleden, richtte die organisatie ooit op. In het jaar 2000 was dat. Met als nobel doel de natuur te beschermen en de lokale bevolking werk te bieden. De Nationale Postcode Loterij is een flinke donateur van de organisatie. Ook de EU stopt er geld in. Journalist Olivier van Beemen deed jarenlang onderzoek naar de werkwijze van African Parks. Schreef daar uiteindelijk een boek over dat morgen verschijnt. Heel veel werk erin gestopt. African Parks, ondernemers in het wild. Goedenavond, Olivier. Goedenavond. Dat moet ik letterlijk opvatten, begrijp ik. Ondernemers in het wild, die natuurparken, die worden als een soort bedrijf gerund. Met toestemming van de regering van zo'n land. African Park zetten dan een hek omheen. En dan zijn ze daar de baas. Ja, dat is hoe ze ongeveer te werk gaan. Ze zetten niet bij elk park een hek, bij sommige parken wel. Maar ze beschermen dat park dan echt als een soort fort, zeg maar. Tegen de wat zij dan zien als de boze buitenwereld. En dat beslaat inmiddels een heel groot gebied in Afrika, want geeft daar zijn indruk ja, van. Ja, ze hebben in totaal 22 parken. En het gebied is ongeveer even groot als Groot-Brittannië. En ongeveer 5 keer Nederland. Dus dat is een behoorlijke lap grond inmiddels. Wat betekent dat voor de lokale bevolking? Nou, dat is meestal geen goed nieuws. Vaak zijn ze gewend, een groot deel van de bevolking leeft eigenlijk van het park. Het zijn vaak geïsoleerde gebieden binnen een land. Ver van het machtscentrum. Vrij arm, dus het park is vaak heel belangrijk voor grondstoffen, voor gewoon voedsel. Maar African Parks beschermt het gebied veel beter dan de regering dat deed. Dus onder de regering werd behoorlijk wat toegestaan, maar onder African Parks niet meer. En de belofte van African Parks is dan dat ze daar iets voor terugbrengen. Dus niet alleen banen, maar ook ontwikkeling eigenlijk. Ja, en lukt dat? Nee, dat volgens de mensen die ik gesproken heb, volgens de bevolking, is dat vaak echt de sluitpost. Dat geven mensen bij African Parks zelf ook toe. African Parks geeft er eigenlijk heel weinig geld aan uit. En met als gevolg dat projecten eigenlijk nauwelijks van de grond komen en die mensen dus niet profiteren van het park en die zien als een soort tegenstander. Ja, terwijl ze niet meer mogen jagen bijvoorbeeld dan in zo'n gebied? Ze kunnen in theorie vaak wel een vergunning krijgen als dat kan. Als het wettelijk toegestaan is, dan verleent African Park soms vergunningen, maar dat is vaak weer heel moeilijk. En dat is wel een van de ontdekkingen, denk ik, ook uit mijn boek. Dat je denkt dat stropers zijn kwade lieden. Ja. Hè, die, precies, dat is iedere keer wat in het nieuws komt. Ja, dus dat zijn dus die rangers daar die gaan het stropen tegen, de commerciële stroop. Ja, ja. Nee, de Rangers zijn een beetje de helden van het verhaal, hè, normaal gesproken. En de stropers die zijn op zoek naar ivoor, naar de hoorns van neushoorns. Ja. Het is vaak veel genuanceerder in die parken. En heel veel stropers zijn bijvoorbeeld ook lokale vissers. Als je gewoon een wat tilapia wil vangen, dan word je ook als stroper gezien. Als je hout wil sprokkelen, word je ook als stroper gezien. En wat gebeurt er dan met je als ze daarachter komen? Ja, dan kan het er heel hard aan toe gaan. De Rangers die hebben eigenlijk, ja, die zijn gewoon de baas dan in het park. Dus African Parks is de baas in dat park. En ze mogen geweld gebruiken. Ze hebben vaak kalasjnikovs. Ik heb bijvoorbeeld een ranger gesproken in de Democratische Republiek Congo. Die zegt van, ja, in het park gelden de mensenrechten niet. Dus wij bepalen wat er gebeurt. Ik heb in Zambia meerdere oud-rangers gesproken die openlijk vertellen over de martelmethode die ze toepassen tegen vermeende stropers die ze oppakken. Als die bijvoorbeeld niet meteen willen toegeven waar ze een wapen hebben verstopt. Dan worden ze verhoord. Dan worden ze dus, nou ja, verhoord. Tussen aanhalingstekens. Ja. Dat is wat jij beschrijft in je boek. En dat gaat verder, want ik lees ook dat parkwachters binden ook de strijd aan tegen jihadisten, tegen terroristen in sommige landen. Ja, in Benin, in West-Afrika. Daar is sprake van jihadistische dreiging in het noorden van het land. En daar beheert African Parks ook twee parken. Ik ben er zelf ook op onderzoek uit geweest. Opgepakt, hè? Ja. Het is daar behoorlijk 4 dagen vastgezeten. Uiteindelijk beschuldigd van spionage. Maar het is daar dus heel gespannen op dit moment. En daar spelen die parkwachters een heel eigen rol in? Ja, nou ja, kijk. Er komt dreiging vanuit twee buurlanden. Jihadistische dreiging. En African Park ziet het van, wij moeten dat park beschermen. Dus of het nou stropers zijn of jihadisten, wij beschermen dat park. Maar het probleem is, die rangers die zijn helemaal niet opgeleid en die krijgen ook niet betaald om jihadisten te bestrijden. Zij moeten achter die... In dat park in Benin zijn het zelfs vaak medicijnmannen die in het park fetiche hebben, die kruiden uit het park halen. Dat waren eerst hun tegenstanders. En nu zijn het tot de tanden toe bewapende jihadisten die vaak erg goed georganiseerd zijn. Ja, en er is ook 2 jaar geleden is er een groot incident voorgevallen waarbij 8 doden vielen van African Parks grotendeels, ook een militair. Het is heel erg de vraag of African Parks op dat moment nog wel in dat park had moeten zijn. En daar doen ze zelf dan ook, nou ja, daar maken ze ook niks over bekend, geen onderzoek. Dus, nee. Dat is één deel van het verhaal wat je beschrijft in je boek. Ander deel is, en hoe gaat het dan met de wildstand eigenlijk? In dat enorme gebied waar ze het beheer over hebben. Ja, nou ja, dat was, werkt dat? Wat ik zelf lange tijd dacht, van, nou ja, het is in ieder geval goed nieuws voor die dieren. Zij beschermen die dieren beter dan de regering dat deed. En nou ja, ik ben ook groot natuurliefhebber. En niemand wil dat olifanten, neushoorns en gorilla's uitsterven. African Parks doet ook vrij gesloten over die cijfers. Ze claimen zelf van, als wij een park overnemen, dan is binnen 5 jaar neemt de dierenpopulaties met 50% toe. Dus ik heb gevraagd, waar is dat op gebaseerd? Nou ja, dat willen ze. Ze willen daar geen onderliggende cijfers bij geven. Dus daar krijg je eigenlijk niet een vinger achter van of dat klopt. Nee, en toen ben ik zelf in hun jaarverslagen gaan kijken naar de aantallen die ze noemen. Dus ik heb al hun jaarverslagen sinds de oprichting heb ik doorgenomen, alle dierenaantallen die ze noemen. En dan blijkt dat vaak dat ze groeicijfers heel erg overdrijven. Dat er soms dierenpopulaties, bijvoorbeeld van de zwarte Ledgeway en een park in Zambia, daar doen ze dan ook heel erg lyrisch over vaak. En als je die cijfers naast elkaar legt, dan blijkt dat meer dan de helft van die dieren gewoon weg is onder African Parks. Dus bijvoorbeeld bosolifanten ook in Congo. Daar waren er ongeveer 10.000 van. Er zijn er nu nog 5 à 7.000 van over. Dus heel veel... Dus er op zijn die aanpak valt ook wat dat betreft behoorlijk zelfs die dieren, dat ziet er niet zo gunstig. En nog wat, want ja, het is een heel kritisch boek, hè? Het gaat niet alleen over... dingen waar we het tot nu toe over hebben, maar bijvoorbeeld ook over het verdienmodel. De bedoeling is dat die parken zichzelf aan de gang houden. Maar ik begrijp dat de mooiste plekken van die parken, die zijn eigenlijk gereserveerd, want daar zijn dan de meeste dieren waarschijnlijk te zien. Maar dan moet je wel heel veel geld hebben, wil je dat? Ja, dat is niet in elk park zo, maar soms is het... Ik ben zelf in een park in Malawi geweest en daar is inderdaad een zone waar je alleen als... ik was gewoon een normale toerist, dan betaal je wat meer dan een lokaal iemand, maar dat is behoorlijk betaalbaar. Maar op het moment dat ik daar was, waren de Big Five, waar het altijd over gaat bij African Parks, ook ze zijn heel erg op die vijf grote diersoorten gefocust. Die waren daar niet. En die er zijn we dan vaak wel in die zones die dan speciaal voor echt als je rijke dik geld op daar keuze wel. Ja, dat. Ja. Zo, jij noemt in je boek het eigenlijk een koloniale manier van doen. De hele aanpak van deze organisatie. Waarom zeg je dat? Ja, dat is vooral gebaseerd op wat heel veel van mijn bronnen zeggen. Dat ik heb bijvoorbeeld een van hun oprichters gesproken. Die noemt het ook echt. Die zegt van er heerst een koloniale mentaliteit bij African Parks. En wat een beetje de gelijkenis is, denk ik. Het is niet één op één dat kolonialisme. Maar wat erop lijkt, is dat African Parks is het heel erg te doen om controle over gebied. En we hadden het al over die grootte van het gebied. Hè? En dan hebben ze aan de top van African Parks 6 van de 8 topmanagers van de directie zijn wit. De meeste parkdirecteuren zijn wit. Ze opereren dus in 12 Afrikaanse landen, niet in Zuid-Afrika. Ze zitten in Zuid-Afrika, maar ze opereren in andere landen. En ze zijn er gewoon na 20 jaar niet in geslaagd om het meer een diverse organisatie te maken. Dus die controle over dat land. Ze laten ook heel vaak landkaarten zien met hoeveel gebieden ze al hebben. Dat komt op veel mensen behoorlijk koloniaal over. Ja, ze zijn heel erg boos, hè, over dat boek van jou. Ze zijn niet blij. Ja. Je merkt ook van dat je tegen bent gewerkt terwijl je het aan het schrijven en het maken was. Ben jij bang voor claims? Want aan het einde van je boek staat van hoe jij belaagd bent in jouw uitgever ook door een kluwe van advocaten van deze club. Ja, geen kluwe van advocaten. Nee, maar goed, de advocaten en de hele pers. Ze zetten allerlei mensen in. Ze zetten ook een PR-bureau in. Dat maar ben je bang voor claims? Op zich niet. Het is natuurlijk wel intimiderend. Het is niet fijn om ineens met een advocaat te zitten. En mijn laatste correspondentie met African Parks was ook niet meer met African Parks zelf, maar met een advocatenkantoor. Het werkt intimiderend, maar ik ben zeker van wat ik schrijf. Dus. Ja, tot slot, ik zei in het begin, de Postco-loterij, die doet er ook aan mee als donateur, hè? Vind jij dat hij zich dit moet aantrekken, wat jij hier allemaal vertelt? Nou, ik denk zeker dat geldschieters een verantwoordelijkheid hebben. Dat je helpt toch ook iets mogelijk te maken. Maar zitten die er genoeg bovenop? Ja, dat is niet helemaal aan mij om dat te beoordelen. Maar ik merk in het algemeen dat dat vaak evaluaties en audits, dat de controles, dat die niet zo heel veel voorstellen. Dat heb ik wel gemerkt. Oké, dankjewel. Olivier van Beemen, African Parks, morgen in de winkel en voor iedereen te lezen. Dankjewel voor je komst. Dank je. Rescue Me van Fontella Bass. Ja, de verwachting was dat de controversiële Rwanda-deal om illegale vluchtelingen op het vliegtuig naar Rwanda te kunnen zetten vanavond door het Britse Hogerhuis zou worden geloodst. Maar de Lords hebben dat plan voor de zoveelste keer teruggestuurd naar het Lagerhuis voor aanpassingen. Het klinkt een beetje als een klassiek potje politieke pingpong. Maandag wordt er over gestemd opnieuw. Althans gaan ze opnieuw een poging doen. Goed, ook andere Europese landen die kijken met veel interesse naar wat de Britten aan het doen zijn. Hier in de studio is Marlou Schrover te gast, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Welkom. Mm-hmm. Zeg, en er was al heel wat afgehaald eigenlijk van die oorspronkelijke deal. Hè? Want hoeveel was er eigenlijk, weten wij nu, van overgebleven van die Rwanda? Ja, er blijft toch wel een forse kern van over. Er zijn allerlei amendementen en het belangrijkste is dat ze proberen te garanderen dat het veilig is in Rwanda. Dat Rwanda een veilig land is. Dat is wat ze willen, dat dat gegarandeerd is. Sturen wij mensen naar een land waar het veilig is en sturen we geen mensen weg waarvan we eigenlijk vinden dat ze niet weggestuurd zouden moeten worden. Dus die twee garanties proberen ze er nu in die wet te brengen. Ja, want die vraag die moet wel beantwoord worden natuurlijk. Want is Rwanda veilig? Nou ja, dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Rwanda zet op het moment in heel erg op toerisme, het bevorderen van toerisme, met die claim, wij zijn echt wel een veilig land. En daar past dit natuurlijk ook mooi bij. We zijn een veilig land waar je mensen rust heen kunt sturen. Hmm. En over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Dat is heel onduidelijk. Hè? Ze zeggen van, we gaan mensen die illegaal aankomen in Engeland, gaan we terugsturen. Maar dan moet er eerst nog worden gekeken of die niet een of andere claim kunnen indienen die wel houtsnijdt. Dus te zeggen van, krijgen een vluchtelingenstatus, krijgen een humanitaire status. En dan zullen er ongetwijfeld advocaten zijn die in beroep gaan. Er hebben nu al organisaties aangekondigd dat ze sowieso in beroep gaan als dit er doorheen komt. Ja, dus dat gaat uiteindelijk waarschijnlijk om een handjevol mensen die in eerste instantie teruggestuurd gaan worden met 80 journalisten in het vliegtuig om te kijken hoe dat daar aankomt. Ja, zou u het woord symboolpolitiek in de mond nemen? Dit is heel symbolisch bedoeld, ja. Ja, dit is hopen dat dit een soort een signaal afgeeft van, wij doen echt wel ons best om te proberen om de migratie te verminderen. En misschien hopelijk dat mensen zien van, als je hebt kans dat je gestuurd wordt naar Rwanda. Misschien willen we niet naar Engeland. Dus afschrikking. Afschrikkende werking. Ja, maar het eerste wat u noemt is eigenlijk om toch maar iets te doen. Want dat was toch eigenlijk min of meer ook de belofte na de Brexit. Ja, na de Brexit. En dat is heel opvallend. Na de Brexit zie je die EU-migratie iets teruglopen. En de andere immigratie zie je enorm toenemen nadat de Brexit heeft plaatsgevonden. En wat gebeurt er dan uiteindelijk met mensen die in Rwanda uitgeprocedeerd zijn? Nou ja, als ze mogen daar asiel aanvragen. Dat kan zijn dat ze dan een humanitaire status krijgen of een andere status of een vluchtelingenstatus. En dan kunnen ze in Rwanda blijven. Of ze kunnen besluiten om naar hun land van herkomst terug te gaan of ergens anders heen te gaan. Heeft u die reportages inmiddels ook gezien? Vast wel, hè? Ook in de krant. Van, hoe ze daar klaarstaan. Dat zijn een soort hostels, die indruk wordt gewekt. Dat ziet er zo. Nu ziet het er natuurlijk mooi uit. Hè? Dat is ook wat het PR-effect is. Het ziet er mooi uit op dit moment. De vraag is, als er zometeen heel veel mensen werkelijk heen gaan, of het dan nog zo mooi is. Ja. En dit is natuurlijk een vrij duur verhaal. Dus Rwanda legt die rekening wel doorlopend neer en zal dat blijven doen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, in hoeverre is dit nou uniek, zo'n deal, als je kijkt ook naar andere landen en wat die zouden willen en wat ze doen? Ja, het is niet zo uniek, want Australië doet dit outsourcen natuurlijk al heel erg lang. Outsourcen? Hè? Ja, zo heet dat. Hè? Dus dat je het ergens anders naartoe plaatst. Ja, dit probleem verplaatst. Dan is het daar maar op. Ja, dus zij hebben daar die Christmas Islands. En zij zeggen, als je met een boot aankomt en je bereikt de territoriale wateren van Australië, net daarvoor word je op de Christmas Islands geplaatst. En dan zit je daar in detentie tot er een besluit is genomen over wat er met jou moet gebeuren. Maar daar worden inmiddels journalisten niet meer toegelaten tot die eilanden. Ja, dat is omdat die detentie natuurlijk niet is geworden wat ze hadden gedacht dat het werd. En Italië is bezig met Albanië? Ja, die proberen ook een deal. Maar ja, er zijn al meerdere keren pogingen gedaan om afspraken te maken. Het is ook wel eens voorgesteld aan Marokko. Die zeiden van, nee, dat doen we niet. Maar het wordt met enige regelmaat wordt zo'n outsourcing-poging wel gedaan. En mag dat eigenlijk volgens het recht? Mensen deporteren naar een ander land? Als je kijkt ook naar verdragen, het verdrag van de rechten van de mens? Nou ja, het is heel erg op het randje. Daarom hebben mensen ook gezegd, daarom hebben advocaten, juristen ook gezegd van, pas op, dit is toch wel de schending van de rechten van de mens. In het vluchtelingenverdrag staat niet heel precies dat je dit niet mag doen. Mensen mogen asiel aanvragen, maar ja, misschien mag je ze ook wel naar ergens anders verplaatsen. Dus het is niet heel nadrukkelijk in dat vluchtelingenverdrag gezegd. Ja, nou weet u veel van asielzaken. U volgt ook natuurlijk de politiek in Nederland. Er wordt geformeerd, dat gaat soms heel moeizaam. Mm-hmm. Zouden het nou binnen kamers misschien ook over dit soort constructies hebben? Dat verwacht ik wel. Dat ze denken van, nou ja, als het mag, als het blijkt dat het in Engeland lukt, misschien kunnen wij dan wel dit nadoen. En ook mensen bijvoorbeeld naar Rwanda sturen. Want het heeft in de Tweede Kamer gespeeld. Hè? Ja, we hebben dat nog eens nagezocht. Vorig jaar februari een motie met een opdracht aan het kabinet het opzetten van asielzoekerscentra buiten de EU te onderzoeken. Ja, ja. En nou ja, kijk, als inderdaad op een gegeven moment een aantal mensen kan worden teruggestuurd, dan zal dit wel weer terugkomen als agendapunt. Alhoewel het effect hiervan op de immigratie ontzettend gering gaat zijn. Dit is natuurlijk, je ziet bij alle pogingen om mensen buiten de Europese grenzen te houden, dat de migratie zich verplaatst, maar dat die niet vermindert. Dus ook dit zal niet echt een vermindering van de immigratie betekenen. Nee, en die afschrikkende werking, dat mensen denken van ja. Nou ja, misschien een klein beetje, maar mensen gaan nu door de Sahara heen, waar ze de kans lopen om van honger of dorst te sterven. Ze steken de Middellandse Zee over in gammele bootjes, waar ze een groot risico lopen om te verdrinken. Vrouwen worden vrij grote schaal verkracht onderweg. Ja, dan komt er het risico van ik word uitgezet naar Rwanda, komt daarbij. Dus mensen nemen nu al vreselijk veel risico's om deze reis te maken. Dus of dit risico daarbovenop mensen zal ontmoedigen, is twijfelachtig. Nee, maar is er dan, als u bijvoorbeeld alleen de formerende partijen zou moeten adviseren, wel een manier te bedenken waarop je dit een beetje onder controle zou kunnen krijgen? Ja, je moet de oorzaken van deze migratie wegnemen. En ze richten zich steeds op het creëren van barrières en nooit op het wegnemen van de oorzaken van deze migraties. Maar dat is een hele grote opdracht natuurlijk. Hè? Dat is een die op hele lange termijn waarschijnlijk pas iets zal gaan betekenen. Ja, maar op hele korte termijn zou. Want dan hebben we het over het verbeteren van de economie, zorgen dat mensen werk hebben, dat mensen geen reden hebben meer om hun land te verlaten. Dat ze hoop hebben, dat is eigenlijk de essentie. Als ze hoop hebben, het is heel duidelijk al bij onderzoek aangetoond. Zolang mensen hoop hebben, blijven ze. En zodra de hoop verdampt, gaan ze lopen. Maar we hebben een afspraak in Europa dat 0,7% van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingssamenwerking zou moeten gaan in van alle landen. Dat zijn gigantische bedragen. En daar houdt de EU zich niet aan sinds 2008. Zouden we dat wel doen, dan zou er wel veel meer steun zijn om bijvoorbeeld, nou ja, in buurlanden waar oorlog is, opvang te creëren. Zet tot slot nog even naar aanstaande maandag. Wat denkt u dat er in Engeland gaat gebeuren? Is heel moeilijk in te schatten. Je hebt kans dat ze toch weer elke keer met een heel klein voorstelletje komen en dat pingpongen nog een tijdje volhouden. Maar daarentegen zitten ze ook een beetje te kijken naar wat gebeurt er met verkiezingen. En dat ze besluiten van, nou, laten we toch een signaal afgeven dat wij iets proberen te doen. Oké. Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis. Hartelijk dank. Feeling. out her loop and she's a gun, lucid like the April sun. Ghosts van Blauwzoen. Een soort Armageddon leek het gisteren wel in de woestijn van Dubai, waar het met bakken en bakken uit de hemel kwam. Door hevige stortregens, de ergste in 75 jaar tijd, liepen metrostations, winkelcentra, hotellobby's onder water, dreven de auto's door de straten. Wat heeft, zoals dat heet, klimaatmanipulatie daar mogelijk mee van doen? Dat gaan we vragen aan Herman Russenberg, klimaatdeskundige verbonden aan de TU Delft. Goedenavond, meneer Russenberg. Ja, goedenavond. Hoe uitzonderlijk is dat en was dat, zoveel regen in Dubai? Nou, het gebeurt er niet vaak natuurlijk. Hè. Je zegt zelf ook al, sinds 1949 of zo is het nooit zo hard, heeft nooit zo hard geregend daar. Dus heel uitzonderlijk. Ja, bent u daar zelf wel eens geweest in die regio? Nou, die regio wel. Niet in Dubai, maar wel in Oman. Dat ligt er tegenaan. En het is heel droog daar, zo'n woestijn en droog gebied. Maar toen wij er waren, was er ook veel regen, dus was heel uitzonderlijk. Dat is heel gek natuurlijk, als je dat overkomt. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ik had het over klimaatmanipulatie. Het woord cloud seeding valt ook. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is ook een beter woord dan klimaatmanipulatie. Ja. Want cloud seeding probeert weer te beïnvloeden. Ja. En wat je eigenlijk doet is, die wolken, al die wolkendruppels, die groeien rondom kleine stofdeeltjes. En dat betekent ook, als je meer stofdeeltjes in zo'n wolk aanbrengt, kan je het groeien van die druppels beïnvloeden. Nou, in Dubai doen ze dat. Dan sturen ze een vliegtuig een wolk in. En die op de juiste plek in zo'n wolk laat ze dan zoutkristallen los. En die zoutkristallen trekken waterdamp naar zich toe. En dan kunnen mooie druppels groeien in zo'n wolk. En als je dat dan goed doet, dan krijg je mooie regendruppels die erin uitvallen. Ja, en zijn ze daar goed in Dubai? Nou, ze zijn er wel heel lang mee bezig. En kijk, of ze succes hebben, dat is moeilijk te bepalen. Want je hebt geen controlewolken naast hangen. Dus je weet nooit wat er gebeurd zou zijn als je het niet gedaan zou hebben. Nee, en wat nu is gebeurd, kan dat door dat cloud seeding zijn gebeurd? Of was dit dat je denkt van, nou ja, dit is buiten proporties? Ik denk het niet. Als je kijkt naar de satellietbeelden, dan zie je dat een heel groot regengebied is geweest. Niet alleen in Dubai, maar veel meer plekken. Ja. Ook in Oman heeft het hard geregend, Saoedi-Arabië, Iran. Dus de hele regio heeft veel regen te pakken gehad. En net zo hard als in Dubai. Dus ik geloof er niet zo in. Nee, maar er waren wat verwarrende berichten vanuit Dubai zelf. Ja, maar gezien hun expertise en ervaring is dat misschien niet zo gek. Dat mensen dachten van, god, misschien is er wel wat gerommeld in die wolken. Maar dit was van een andere orde. Ja, ik denk wel, ze hebben misschien wel vliegtuigen de lucht ingestuurd, maar die hebben ze waarschijnlijk op tijd teruggehaald. Want dit soort wolken, daar ga je gewoon niet in vliegen met een klein vliegtuigje. Nee. Het is levensgevaarlijk. Zeg, wat vinden andere landen daarvan eigenlijk, dat ze dat doen? Nou ja, dat is best wel lastig. Want het kan gebeuren dat dan bijvoorbeeld een land als Oman, wat ook regen nodig heeft, ik heb boos wordt op Dubai, als Dubai de regen van Oman in zou pikken. Dus dat kan je wel krijgen als je grensoverschrijdende conflicten zou je kunnen krijgen. Omdat je haalt de regen weg van een land. Wat ook dat is een bron van conflicten, is eigenlijk wat u zegt. Ja, het zou best kunnen. Zijn er andere vormen waaraan gewerkt wordt? Als je het hebt over die wolken en dingen doen, waardoor je toch bepaalde effecten teweeg kan brengen? Ja, op bepaalde schaal. Kijk, in Dubai gebruiken ze zout. Je kan ook, wat doen ze in China meer, iets als zilverjodide gebruiken. Dan doe je het op een andere plek in de wolk, hoger, waar meer ijskristallen zitten. En als je met zilverjodide kan je ijskristallen laten groeien. En die ijskristallen die worden ook groot genoeg, die vallen naar beneden. Op een gegeven moment smelten ze en dan heb je ook een regendruppel te pakken. Hmm. Dus dan kan je ook op die manier regen proberen op te wekken in zo'n wolk. En dat doe je dan steeds om het weer lokaal te beïnvloeden. Je kan ook het op grotere schaal doen. Dan ben je meer met klimaat bezig. Hè. Dan ga je naar de wolken boven de zeeoppervlak. Dat zijn de laaghangende wolken waar geen regen uitvalt. En die probeer je dan ook met zoutkristallen te beïnvloeden, waardoor er meer wolkendruppels ontstaan. Maar dat doe je dan om meer zonlicht te weerkaatsen. Dus niet om regen op te wekken, maar om zonlicht te weerkaatsen. Ja. Waardoor de aarde afkoelt. Ja. En gebeurt dat? Nee, dat gebeurt nog niet. Want dat is een heel ingrijpende maatregelen. Maar er wordt wel hard over nagedacht en er wordt steeds meer studies naar verricht. Want je kan het straks gewoon nodig hebben als klimaatverandering doorzet en het wordt er warm op aarde. Ja, en wat vindt u daarvan? Zou u daarvoor zijn? Nou, ik ben voor het onderzoek. Je moet het allemaal onderzoeken, want je kan er nou niet gerust op zijn dat het klimaatbeleid gaat werken. Kijk, we lopen echt een risico dat het te warm wordt op aarde. En dan moet je alle opties open houden om de aarde leefbaar te houden. Dus ik ben een voorstander van het onderzoek, om die technieken te ontwikkelen. Ik ben geen voorstander van toepassing. Ik ben een voorstander van heel streng klimaatbeleid. Dat er veel strenger dan nu die CO2 terugbrengen. Dat je technieken niet nodig hebt. Want anders zou dit als argument gebruikt kunnen worden natuurlijk om te zeggen van, nou ja, laten we voorlopig maar even wat rustig aan doen met die maatregelen. Ja, maar dat zou heel dom zijn. Dat zou echt heel dom zijn. Want met deze techniek haal je niet de oorzaak van het probleem weg, hè, klimaatverandering. Dat zijn de broeikasgassen. En je haalt toch niet andere symptomen weg als bijvoorbeeld oceaanverzuring. Dus dat moet je... Deze technieken moet je echt inzetten als een noodmiddel als het echt niet anders kan. Maar je moet ze dan wel hebben, die technieken. Dus je moet ze wel gaan ontwikkelen. Ja, onderzoek alles en behoud het goede, hè? Zeg ja, precies. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. En dan even terug naar dat regen maken of regen bevorderen. Ja, die wolken zijn van niemand natuurlijk. U zegt, ja, daar kunnen best conflictachtige situaties door ontstaan. Ja. En wie beslist het eigenlijk, dat inzetten van cloud seeding? Ja, dat doet Dubai. Doet het Dubai dat zelf. En ieder land doet dat zelf natuurlijk. Wat je ja, dat kan je op je eigen hartje doen als je meer binnen je grenzen blijft. Ja. En zo gebeurt het ook. Dat is de praktijk. Nou ja, nee, er zijn ook al wel rechtszaken al geweest hoor hierover. In Amerika bijvoorbeeld, daar heb je hele grote landerijen. Boeren met hele grote, grote landerijen. En daar wordt ook gewerkt aan cloud seeding om regen op te wekken. Maar er zijn al rechtszaken geweest tussen staten of districten van, hey, je hebt daar gewerkt met cloud seeding. Die regen had bij ons moeten vallen, niet bij jou. Nee, snap. Ja, dan krijg je daar rechtszaken over. We zijn een hoop wijzer geworden, meneer Rusenberg. Dank u wel. Graag gedaan. Herman Rusenberg, klimaatdeskundige verbonden aan de TU in Delft. I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad. Ja, in 2015 verscheen al de prijswinnende documentaire Amy over het leven van de getormenteerde Britse zangeres Amy Winehouse. En nu is er dan ook de biopic Back to Black over de in 2011 overleden zangeres die morgen in première gaat. Goedenavond, Andrea Wielox. Goedenavond, Rob. Ik stel je even voor aan onze luisteraars. Leadzangeres van de Amy Winehouse Tribute Band. Je hebt voor ons die film al bekeken, hè? Wat vond je ervan? Ja, klopt. Ik heb vandaag de film bekeken. Ik was echt heel, heel benieuwd eigenlijk. Want ik hoorde van tevoren al, voor de film uitkwam, heel gemengde... de ene vond hem, die zei van, oh nee, dat mag niet. Er mag geen film gemaakt worden. Over Amy Winehouse, vooral de echte fans die dat dan zeiden. De ander zei van, oh, de film is goed, die ze me al gezien hadden de afgelopen week. Dus ik was zelf heel benieuwd. En wat vind jij? Ik vond hem echt beter dan verwacht. En ik moet zeggen, Marissa Abela, dus de actrice, vind ik toch wel dat ze hem goed gebracht heeft. Ze heeft Amy wel mooi neergezet. Al miste ik wel zo een beetje de doorleefdheid, het nonchalante en de scherpe kantjes die Amy had. Het is een beetje een Hollywood-sausje overgedaan natuurlijk, om het ook wel wat toegankelijker te maken, denk ik, voor het bredere publiek. Wat maakt ook wel dat het natuurlijk wel toegankelijk is. Ook voor de mensen die Amy Winehouse misschien nog niet kennen, of de jongeren die naar de cinema gaan, die dan ook in contact komen dan met haar mooie muziek. Dus wat ook wel natuurlijk wel leuk is daar rond. Nu, het gaat wel echt maar over een bepaald gedeelte uit haar leven. Dus het is echt vooral vanaf wanneer dat ze bekend wordt, wanneer dat ze... dus haar albums gaat uitbrengen. Vooral rond de relatie met haar vader, met Blake. Ook het gebroken huwelijk, de vriend, gebroken relatie. Ja. Maar natuurlijk, daar zijn natuurlijk ook wel de mooiste nummers uitgekomen. En waar ze door heel bekend mee is geworden. Dus, en die vind ik wel, worden ook wel heel mooi gebracht in de film. Dus je ziet ook wel door de gebeurtenissen in de film. Dus de gebeurtenissen in haar leven. Wanneer ze die bepaalde nummers heeft geschreven. Dus dat is ook wel leuk voor de mensen. Dat ze echt wel merken van, oh, dan heeft ze dit nummer geschreven. Ja, door die gebeurtenis. Ja. Dus de critici die zeggen, het is wel een beetje een Hollywood sausje dat over die film zit. Die hebben wel gelijk. Maar aan de andere kant zeg jij, het is ook wel heel mooi gedaan. En het is misschien ook voor mensen die er wat minder goed kenden hartstikke mooi om te zien. Inderdaad. Ja. Ja, zeg, nou ben jij leadzangeres van de Amy Winehouse Tribute Band. Dat lijkt me nog niet gemakkelijk om je in te leven in zo'n iconische zangeres. Hoe doe je dat eigenlijk als jij een concert hebt? Nu bij Back to Amy, dus de band waar ik bij zit. Wij spelen ondertussen al meer dan 10 jaar, treden we eigenlijk op. En wat ik vooral heel belangrijk vind, dus zoals we al zeggen, we zijn een tribute band. Dus we willen echt een eerbetoon brengen aan Amy Winehouse. Dus ook zeker geen karikatuur maken. willen echt het gevoel geven ook aan de mensen dat ze echt wel ook de vibes van Amy meekrijgen. Ook vooral in haar periode, in haar goede periode, zal ik zeggen. Dus we willen echt wel Amy op een hele mooie manier echt een ode brengen aan Amy. Nu, daar gaat wel een hele transformatie van tevoren komt eraan te pas. Dus ik ben ook zelf kapster en make-up artist. Dus ik maak zelf bij mezelf een grote beehive, net zoals Amy Winehouse had. De dikke eyeliner, echt zo de herkenbare. En voor die niet-kenner, een beehive, ja, wat is dat? Het is een suikerspinnenkapsel. Een suikerspinnenkapsel. Echt een typische Amy-kapsel. En dan, ik heb ook door echt een naaister de iconische jurken laten namaken. Ook de echte speld, gelijk ze ook in de film draagt, met de naam Blake op. De parapluutjes die ze ook in haar haar had zitten bij het festival Glastonbury in 2008. Dus alles is wel echt heel erg, echt zo, dat je echt het gevoel hebt dat je wel op een Amy Winehouse optreden bent. Dus dat proberen we wel echt. We spelen ook met de authentieke bezetting zoals Amy zelf ook speelt. Dus we zijn wel echt een heuse band van 10 bandleden. Met een mooie blazerssectie. Ook 2 achtergrondzangeressen erbij. Dus het is echt wel zoals Amy zelf ook optrad. Dus, en klink je ook als Amy Winehouse? Hoe zeg je, sorry? Klink je ook als Amy Winehouse? Als je de mensen zeggen van wel. Ik probeer het wel zo goed mogelijk als haar te laten klinken. Nu, Amy Winehouse was zelf wel heel, heel uniek. Dus natuurlijk, ik probeer er echt wel mijn best op te doen om ook wel die typische Amy Winehouse trekjes erdoor te halen. En ook de pasjes, alles wel wat erbij komt kijken. Dus ik probeer het wel zo goed mogelijk en er echt wel een orde te brengen aan Amy. Dat vind ik wel heel belangrijk. Zeg maar nog even die film dus. Het is een aanrader voor mensen om er naartoe te gaan? Ik vind van wel. Ik vind het ook wel echt ook heel fijn ook dat de muziek toch blijft doorleven van Amy. Ik vind het wel een aanrader om te gaan kijken. Ik zeg het, dus als je echt het echte Amy wil beleven, kan je beter naar de documentaire gaan kijken die een paar jaar geleden is uitgebracht. Ja, de film is ook niet slecht. Oké, Andrea, dankjewel. Andrea Wielocks. Goed, tot zover het oog. Morgen zit hier Lucella Carasso. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu op NPO Start, de nieuwe reality-serie van BNNVARA, Chief Mogger's Legacy. Ja, is van de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moet kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy, nu op NPO Start. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Pak nu deze unieke kans. Een afwisselende fulltime job als rayonmanager, met name op luchthaven Schiphol, met een salaris dat kan oplopen tot €100.000. Solliciteer nu op Raggers.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio.